بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نغدل سيدي سانت بروم سبحانه وتعالى دي سيدنا امول كنكو يا جامو كودول موم يالا سبحانه وتعالى di seedene moom moo yónni yenente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam, mu di jaamam di ko ñaanal yal na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgga wàcc si kawam, moom ak i saabaam ak waa këram ak ña toppoon seen ginnaaw ak képp kuy topp si ginnaawam di rafetal ba ilaa yowmiddiin. Ñu dellu si jotaay yi ñu amoon si téere bu mag bi di thalathatil usul, di ñetti cosaan yi lil imaam al mujaddid Muhammad ibn Abd al Wahhab rahimahullahu ta'ala. Si jotaay bi weesu ñu taxawoon si ñaareelu wàccuwaay si cosaan bu mag bii nga xam ne mooy xam gi jullit bi di xam diineem. Ñu waxoon ne diine l'islam si ñetti wàccuwaay la toll, li ñuy tuddee al islam ak al iman ak al ihsan. Ñaareelu wàccuwaay bii di al iman, ñu taxawoon si xamle ko ak wax lenn si ay pàccam. Ñu waxoon ne dina ñëw si ay ponkam si ak faram fàcce, indi ay tegtal ya sa aju comme ni ko borom téere bi indee. Moo tax moom ay Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala way di wax ni وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لولي كون موك جوليتي مودي بندو تايبي دي ليغا خامن موي بونكي الإسلام. Borom téere bi wax ne wa arkaanuhu sitta ay wa arkaanul iman, ñu xam ne kon ponki ngëm yàlla juróom benn la. Ba ñu waxee si wàccuwaay wu njëkk wa di lislaam, waxoon nañ ne lislaam juróomi ponk la. Fii it ñu ñëw si al iman, ñu wax la ne al iman di ngëm gi jullit bi di gëm yàlla subhanahu wa ta'ala si juróom benni ponk lay taxaw. Ponk nag nañ ko waxee woon rek lañuy waxaat, mooy li nga xam ne mbir ma du mën a taxaw mukk lu dul ponk ba daf faa nekk. Mboolem ponk yi dañoo war a daje ngir lii man nekk fa, ngir ngëm nga nekk fa. Benn ponk boo si wedd, benn ponk bu fa jóge, ngëm newatu fa. Loolee la ponk di firi. Kon buñ ne arkanul iman, comme ni ko Cheikh Saleh hafidhahullahu ta'ala di waxee, ay da'aimuhu allati yaqumu alayha wa yufqadu bi faqdiha aw bi faqdi waxidin minha, mooy keno yi nga xam ne ñoo yanu al iman, nga xam ne keno ya bu fa nekkul liman newu fa, ngëm yàlla nekkatu fa, wala sax benn bu si manqué si juróom benn yii ngëm yàlla nekkatu fa. Ba sa jiitu borom téere bi jiital ko mooy an tu'mina billah, mooy gëm yàlla subhanahu wa ta'ala. Ponk bi mooy ndeyi ponk yi, ndax mboolem yeneen i ponk yi si ponk bi lañuy delloo si. Ndax boo sa jógee da nga naan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhiri, maanaam gëm yàlla subhanahu wa ta'ala mboolem ponk yi si ponk bi lañuy dellu si, si ne gëm ay téeréem, gëm ay malaakaam ila akhiri. Kon moy ciosani ponki gem gi julit bi di gem borom bi subhanahu wa ta'ala ngam gogo nak mi ngi taxaw ci li ñi tuddé ñetti façon gi tawhidi jambi saxal ko julit bi saxal li di ar-rububiyya ne mom yalla subhanahu wa ta'ala moy ki ciapa cioli si ak bind mom yalla rek mom mo bind mom rek mom mo meuna bind li mu bind bind asaman yek souf si chak nit ñi di wacce tawbi di rayaka dundal mbir yoyé yépp ñu tuddé tawhid ar-rububiyya faaw jambi daf koy saxal donte né lolu mësta nek problème nit ñi xam nañ né yalla subhanahu wa ta'ala mo bind moy wërsegal moy ray motax ñaarel ba faaw da fay ñew ñu tuddé tawhid al-uluhiyya ma tawhid al-ilahiyya tawhid al-ibada توحيد القصد توحيد العمل موي غناو باغا خامني يالا تيابا تشولي سي بند موم كيسه موم مو من لي موي ديف غا ساخال كو لي دي جامو يالا موم كيسه باج كو سي بوكالك دارا با كين با لين غا ويتال كو سي جام غين كوي جامو لولاي دي توحيد الالهيه كوم نينكو رومبي وون سي ساخال كو si batu la ilaha illallah ñettal ba di wetal ko kadalika mom borom bi subhanahu wa ta'ala si ay turama ke melokanam liñi tudde tawhid al asma wa sifat te lolé si ak teunk moy saxal bepp tur wala melokan bu borom bi subhanahu wa ta'ala saxal al bopam si terem bi ba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saxal al koko si sunna yow julit bi la war moy tur wowo mba melokan wowo nga saxale ko niko yalla subhanahu wa ta'ala saxale ak niko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saxale sanga say nek di weddi mba nga koy ta'wil tahrif manam jaddal ko yon alquran ak sunna se diko firé naka sudu nona mba nga koy melal di melal yalla subhanahu wa ta'ala si ay mbindefam lolé lepp da fay juyo ak li nga xamné moy gëm gi julit bi wara gëm li di turiya ak melokania di turiya lay ak ay melokanam subhanahu wa ta'ala kon dal ci ak teunk ñetti boko dajalé lolé lepp da fay dugg ci ponk bu mag bi di gëm gi julit bi wara gëm borom bi subhanahu wa ta'ala ñaarël ba di gëm ay malaaka wa malaa'ikatihi malaakai nak nek ay mbindef yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala mo len bind ñu nek ci kumpa manam ci ñun ci sen melokania yalla subhanahu wa ta'ala def len ñu di kumpa ci ñun yalla subhanahu wa ta'ala bind len ci leer malaaka yoyé kenn ku nek ci ñom am mission yu la yalla subhanahu wa ta'ala sas ñu say taxaw na mu gëna maté duñu moy yalla subhanahu wa ta'ala si len comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe lam len digal rek lañuy def te gëna mag ci ñoom gëna tedd ci ñoom di jibril julit bi dafa wara gëm ponku bi di ponku gëm malaaka yi si liñuy tuddé ijmal mbolem lu sax lu yalla subhanahu wa ta'ala saxal ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam netti ñu ko si monde kumpa gogu julit dafa wara gëm waye ci ak faram facce bepp tour bu sax ci alquran ak sunna ci touru malaaka yoyé ak seen melokan ak seen jëf né ñoy def nangam ñoy yar mission wu sangam yow julli bi dang ko wara gëm jibril momé yalla subhanahu wa ta'ala melal ko ci alquran ci ay melokan yu rafet yu kawé taggu ko bokuna salam ko tagge tudde ko ar-ruhul amin ne moy ku wor ki mom jibril ndax mom la yalla subhanahu wa ta'ala wolu yonni ko li nga xamne moy wahyu mu ko dan wacce ci ay ndawam yenente yi yalla dan yonni jibril mo don wacce ci ñom di len indil li nga xamne moy wahyu di wax yalla subhanahu wa ta'ala di ko tedd mom jibril bokuna ci malaaka yoyé ñi ñuy tudde hamalatul arsh الكروبيون نيغا خامن نوي يانو عرش دي جوروم نيتي ملائكه يو خامن يالله سبحانه وتعالى waxna ci alquran ne ñoom ñoo yanu arash alladhina yahmiluna alarsha wa man hawla mu waxaat si surat alhaq walmalaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya juroom ñetti malaaka yooye nga xam ne ñooy yanu arash di wone kadalika seenu maggaay comme ne ko cheikh saleh xafadahu allah taala di waxee ndax arash na mu tollu nga xam ne moom moo ëpp mbooleem li yàlla bind arash mooy li gën a mag si li yàlla bind ndax kursi yu ba nga xam ne yàlla wax na ne moo ëpp mbooleem asamaan yeeg suuf wasia kursiyuhu samawati wal ard kursi yu na mu tuutee si kanamu arash mi ngi mel ni rek dërëm boo sànni si ndand foy-foy désert bu yaato dërëm boobu na muy tuutee si biir désert ba noonee la kursi yu di tuutee si kanamu arash kon arash yàlla rek moom moo xam na mu toll arash ni mu màggee juróom ñetti malaaka di ko yanu loolee dafay wane màggaayu mbindeef yooyee ak seen kàttan malaaka yi yàlla subhanahu wa taala bind leen si ay melokaan yu wuute am na si ñoom ñoo xam ne ñaari laaf lañu am ñii ñett ñii ñeent am na si ñoom ñu ëpp loolu comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee si alquran alhamdulilahi faatiri alsamawati wal ard jaacili almalaa'ikati rusulan uli ajniha mathna wa thulaatha wa rubaa yazidu fi lxalqi ma yachaa moom yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo bind asamaan yeeg suuf moom mi bind malaaka yi def leen ñu di ay ndawam di leen yónni ñu di ay boroomi laaf ñii ñaar ñii ñett ñii ñeent am na si ñoom ñu ëpp loolu maanaam ñu ëpp ab lim maanaam si ay laaf ku si mel ni jibril alayhi salaatu wassalaam comme ni ko yenente bi salallahu alayhi wa alihi wasallam waxee si xadis wér ba mu ko gisee keroog si al ufuq mu ne walahu sittumiati janaax jibril am na juróom benn téeméeri laaf maanaam 600 laaf jibril bokk si malaaka yi gën a mag comme niñ ko waxee woon sànq waaye mboolem malaaka yi ñu tedd lañ fa yàlla subhanahu wa taala comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bilqawl wa hum bi amrihi yacmaluun ay jaamam yu tedd lañ malaaka yooyee duñ ko jiitu si dara si taxaw rek tem si ndigal yàlla subhanahu wa taala duñ ko moy mukk moom yàlla subhanahu wa taala bokk na si ñoom ba léegi gëm gi ñu leen gëm si wàllu tafsil mission yi leen yàlla dénk te mu sax si alquran ak sunna jul war koo gëm kii nga xam ne moom la yàlla dénk wàllu taw bi ak lépp luy gàncax di Mikail moom la yàlla dénk lépp luy taw ak li nga xam ne mooy gàncax gi moom Mikail moom moo yor mission boobu kadalika malaaka bi nga xam ne moom la yàlla dénk mu war a wal si buftu bi ëllëg àdduna buy tukki kadalika bu nit ñi di dekki dañu tuddee annafx fi suur comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee wa nufixa fi suuri fa soyqa man fi lsamawaati wa man fi lardi illa man shaa allah thumma nufixa fiihi oxra fa ida hum qiyaamu yanduruun kii def loolee moo di israfil mi nga xam ne mooy wal buftu ba bu ko defee ñëpp dee si kaw suuf kenn dootu fi des waaye bu nit ñi di dekk waat bu mbiibaatee si mbiib ma nit ñëpp jóg nag war a wuy ji borom bi subhanahu wa taala malaaka mi nga xam ne moom la yàlla dénk loolee moom mooy israfil bokk na si malaaka yooyee malaaka mi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala dénk faat nit ñi jël seen ruu ak ña koy jàppale kii nga xam ne mooy malakul maut mi yàlla dénk loolu comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee si alquran qul yatawaffaakum malakul mauti alladi wukkila bikum thumma ila rabbikum turjaun ki leen di faat mooy malakul maut mi nga xam ne moom lañ dénk loolu bu ko defee ngeen dellu si seen boroom maanaam nit ki bu fekkee deewam jot na malakul maut moom mooy wàcc comme niñ ko rombe won ci bañuy wax ci nit ki bu nekké ci jeexantalu dundam ay malaaka yu bari dañuy wacc asaman ngir téwé lolé kay mujjé wacc di malakul maut rombon nañ ko ci hadithul bara inda al-imam ahmad ni hadith bu wer malakul maut momé moy génné ruu yam bi ak ñako say jappalé comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe sa alquran ba légui tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun sunu ndaw yi mom yalla subhanahu wa ta'ala di malaaka yamu yabal ñokoy faat te duñ ci am genn gattañal manam nit ki heure bam wara faat du ko wessu tiers wala seconde du ko ko wessu du ko jitu it malaaka yoy ñoy jappale malakul maut ci mission bobé nga xamné moy faat doomi adama yi ak jël sen ru ñu wara delu sen borom bokku na ba legi ci ak teunk mbokk juliti malaaka yi nga xamne ñoy sam jaami ay manam mission yu wute yu bari waye dañuy teunk rek malaaka yi nga xamne ñoy sam julit bi ci lepp luy ak lor yo xamne mën nañ ko dal yalla julit bi boole ko ay malaaka yo xamne ñokoy sam ci ay lor yu ko mëna dal kom nako aya ba waxe lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri llah ñom ñokoy sam waye ci kaw ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala balor dula dar yow julit bi wala lo xamne mën na la gañ mën na la lor ci lepp lo xamne ay lor la ci lor yi jinne yek sheytane yek manam rab yek lepp lo xamne dal mën na lor julit bi malaaka yoyé ñoko say sam ludul lo xamne dogal la nak bu daldi yexé manam lo xamné faawu yalla dafa dogal né faawu mu dal sa kaw bu boba mom malaaka yoyé bu dogal ba waccé dañu daldi écarté dogal ba dal la comme ni ko cheikh sore min fawzan hafadahu allah ta'ala waxé ci melni ki nga xamné dafa wara faatu mun fa idha hana al-ajal takhallaw anhu waqa'a ma qaddarahu allah lahu min al-maut aw al isaba allati tufdi ila al maut fa kana nak teewam dafa jot malaaka yoy dañuy daldi joge fofu lako wara dal dal ko même bu fekke li ko wara dal moko wara fat lolé dina ko dal bu ko defé mo fat mbok juliti ñoñe ñep ay malaaka lañ ci gattal sen bari way yalla rek mom moko xam bari nañ bari way go xamne yalla subhanahu wa ta'ala rek mom mo xam senuk bari way ndax bokku na rek ci li tektale senuk bari way kenn ku nek amna malaaka yo xamne ñom nga andal ñi nga xamne ñom ñoy bind say jëf ak say wax comme nako yalla waxe wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin yalla subhanahu wa ta'ala ne yene ngi andak ñi nga xamne ay malaaka yo xamne ñoy sam sen jëf yi ñu ay malaaka yu tedd di bind lepp lu ngeen di def ya'lamuna ma taf'alun lepp li ngeen di def ak diko wax suba ba ngon xam nañ ko te ñu ngi koy bind diko dajale wa kadhalika malaaka yi nga xamne sa suné dañuy awante di ñew ci ñun suba ak ngon comme niko hadith wer tektare kadhalika yeen tabi sallallahu alayhi wasallam bam waxé né baytul ma'mur fete kaw asaman manam nek sa asaman te jano kaaba gi ay malaaka ñokoy wër bis bu nek 70000 malaaka dinañ ko wër te kep ku fa mësa wër doto fa wër te ba faaw depuis yalla bind ko ba legi loolu da fay wone senu bari way kadhalika yanta bi sallallahu alayhi wasallam bam waxe ne asaman mawdi'u qadam bo gis malaaka nga fa fep fu tank xaj rek ci asaman malaaka nga fa ñom ñep sax di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñangi ruku' ñangi sujud diko sabbal sa sunne diko jaamu lolé lepp mbokk julit ci da fay woné manam senuk bari way malaaka yi kon julit bi dafa wara gëm li nga xamné moy ponk bu mag bi di gëm gi mu wara gëm malaaka yi waye bu mu bokk muk ci ñi nga xamné dañuy wedd ponk bu mag bi wedd ga nak ay façon lañ amna ño xamné dañuy ñew diko ta'wil manam yalla bu waxe malaaka mba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne lolé ay tasawurat la wala al hawajis ay hawajis la comme nak cheikh saleh hafdahu allah ta'ala di waxe te lolou weddi la manam yow nga ne malaaka yi duñu ay jëm comme niñ koy yaakaaré wala niñ koy waxé ay jëm dédét ay mbir la rek yo xamné da fay téw sa kanam wala sa xel lolé mbokk julit yi wéddi la comme niko yenn julit ñi sax di waxé té lolou wéddi la ci ponk bi da fay génné nit ki ci diinéem ñu ko jëlé ci ñi nga xamné ñoy philosophie té lolé wax ju yaq la comme niko cheikh salih waxe mu ne wa hadha kalam al falasifa huwa kalam batil man i'taqadahu fa huwa kafir wax ju yaq la di waxi philosophie nga xamné dañ gëmuñu ponk bi di malaka yi dañ koy ta'wil képp ku fas lolé nén da ngay génn ci diiné da ngay dal di wéddi yalla subhanahu wa ta'ala kon mbokk juliti ponk bi julit daf ko wara gëm té wara ko ta'wil kon comme niko cheikh salih waxe al malaika laysu ma'anin kama yaqulun aw kama yaqul ndax ñenn nit ñu ko jëlé ci ben téré yenn julit ñi senu ciaganté de téré bi di ihya ulumuddin di téré bu graw téré bo xamné cheikh salih ni fawzan da fay wax né ammi waru ko lire manam ki nga xamné sa tank degeeragul ci xam xam waro lire téré bobu ngir lamu lambo ci ay bêtises ak mbir yu graw ci diiné té soufiane kay bëgg nañ ko lol téré bi di ihya ulumuddin lil ghazali damon na ci borom xam xam yi ñuko tuddé sax imatatu ulumuddin mom mi ngi tuddé li dundal xam xam yi diiné waye sa deug deug ray diiné bari na sa manam ay mbir yu mag yo xamné da koy wax ci biir lu graw lu wuté ak diiné ba taxna ami yu warta lire téré bob cheikh salih fay wax né ki nga xamné amna xam xam ak tamyiz ak ragné digënté deug ak nén waw waye al ami waro won mun fa la yaliq bil mubtadi aw al ami an yutala fi illa idha kana indahu ilm wa tamyiz bayna al haqq wal batil tere yu mel non mbok julit yi bari nañ lol talib ilm warta jog rek tere bu mu gis rek dal di koy jema yer wala di ko jema lire dedet rawasina ki nga xamne tankam degeeragul ci xam xam amagul ak ragne gu wer ci li nga xamne mom moy diine ak pass ak manhaj ahlus sunna wal jamaa ko koy wara wottu tere yoyé wala même cassette yi ak lepp lu ñuy deglu ak kep ku ñuy deglu julit bi ngir mu sam diineem warna bayyi mbir mom xel bu baakha baakha ba ci ak tank mbok julit ponk bi di ponk maraka yi kon faw nit ki gem ko ñettel ba di wa kutubihi ñettel ponk moy gem gi julit bi wara gem tere yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala wacce na ko ci ay yenenteem ñu gom ko sa deug deug ne ay tereem la mom yalla subhanahu wa ta'ala ay waxam ño sa nek gem ko ijmalan manam si d'une manière globale ñu gem ne yalla wacce na ay tere bu tudd tawrat tere bu tudd injil tere bu tudd zabur yi ni ak ay suhuf ibrahim ak suhuf musa yeb dañ koy gem d'une manière générale waye alquran mom dañ koy gem manam bit tafsil sine ci ak faram fatch ne lepp lu ci nek yalla subhanahu wa ta'ala mom moko wax ay waxam la mom yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu mu lambo deug la tere nak dañuy gëm ne yalla wacce won na tere bu tuddu tawra tere bu tuddu injil waxi yalla la won la sa nekkon ya waxi yalla la tere yoyé mais alcorane ji nga xamne nak ñun mom lañu wacce ci ñun nga xamne dañ koy jang xam la sa nek lepp lu nek ci biir julli da fa gëm ne yalla subhanahu wa ta'ala mom moko wax té deug la ci yalla subhanahu wa ta'ala la joggé mbolem tere yoyé nak julli bi daf koy gëm amul droit di gëm yi di wéddi yele képp ku taxawon tay né mom na gëmul né tawrat tere yalla la yalla masna wacc tere bu tuddu tawrat wala injil wala zabur kok da fay wéddi yalla subhanahu wa ta'ala même bu féké da nan mom gëm na alquran kok da fay wéddi yalla subhanahu wa ta'ala قال الشيخ صالح وكذلك من آمن ببعض القرآن وكفر ببعض فهو كافر وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر képp nga xam ne da naan alxuraan lii la gëm gëmul lii si alxuraan kookee moom wedd na carrément génn na si diine comme ki nga xam ne da naan moom gëm na téere bi gëmul téere bële faw mboolem téere yi daf koy gëm yàlla subhanahu wa taala moom ma wax ne wa aataina daawuda zabura yàlla subhanahu wa taala moom moo joxoon kii di daawud lii di zabour kadalik yàlla subhanahu wa taala wax si alquran ne moom moo wàcce woon tawra moom moo yónni woon kii di isa joxoon ko injil moom moo joxoon ibrahim suxuf ibrahim kadalika musa al alwaax yooyee yëpp nekk lu sax si alquran julli di daf koy gëm ne ay téere la yu yàlla subhanahu wa taala wàcce woon si ay ndawam faww nit ki gëm ko si ponk la si ngëm yàlla nit ki bu ko weddee dafay dal di génn si diine ñeenteel ba wa rusuli gëm gi nga xam ne julli bi war na koo gëm yenente yi yàlla subhanahu wa taala yónni woon mboolem yenente yi ke jëkk si ñoom ba ko mujj si ñoom commencé ko si ke jëkk si ñoom ba ki yàlla subhanahu wa taala mujjee yónni di sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullit bi daf ko war a gëm lañu waxoon si téere ya la ñuy wax si ñoom amul xajji ak seen maanaam ñoom ñëpp ngay gëm ki ne dafa gëm yenente bi weddi yenente bi kookee dafay génn si diine dafay weddi yàlla subhanahu wa taala comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee si surat annisa inna alladina yakfuruuna billahi wa rusuli wa yuriduuna an yufarriqu bayna allahi wa rusuli ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يالله سبحانه وتعالى wax si aaya yooyu si suratu nisa ñi nga xam ne ñooy weddi yàlla subhanahu wa taala di weddi ay yenenteem di jéem a taqale yàlla subhanahu wa taala gëm yàlla gëm yenente yi naan dañuy gëm ñii duñu gëm ñii ñooñee de booy wër ab yéefar sa dëgg ñooñee ñoo di ay yéefar moo tax mu ne ulaika humul kafiruuna xaqa sa dëgg-dëgg ñoo di ay yéefar ñiy tàqale diggante yàlla ak ay ndawam ndax boo weddee ndawu yàlla kay wedd nga yàlla subhanahu wa taala ak ñiy tàqale diggante yenente yi naan kii lañu gëm kële lañ gëm te ñoom ñëpp kenn na leen yónni muy yàlla subhanahu wa taala bu fekkee gëm nga yàlla subhanahu wa taala doo weddi ay ndawam ne kii nga siy gëm wala kii ñoom ñëpp ngay boole gëm ne yàlla subhanahu wa taala moo leen yónni moo tax kon wedd benn yenente jaam bi bu fekkee dafa wedd benn yenente na xam ne wedd na mboolem yenente yi yàlla yónni woon comme na ko yàlla waxee woon kadabat qawmu nuuxin il mursalin pourtant qawmu nuux ñoom nuux rek lañu weddi waaye yàlla dana weddi nañ mboolem ñi yàlla yónni te yàlla nuux la yónni si ñoom yàlla ne weddi nañ al mursalin ña ñu yónni woon kon jullit bi faw yenente yépp lay gëm d'une manière générale ne képp ku yàlla mësa yónne rek moom gëm na ko waaye si ak faram fàcceet képp ku yàlla tudd turam ci alquran tudd ay melokaanam tudd xibaaram ak ay histoiram faw nit ki gëmee ko noonu comme aaya ñëw si surat al an'am yàlla tudd fa am mbooloo si ay yenente wa tilka xujjatuna aataynaha ibrahima ala qawmi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلًا فضلنا على العالمين سي آيات يو ييغا خامني ميغي سي سورس الانعام يالا تودو فا ام بولو سي اي يننته يو خامني يالا سبحانه وتعالى يوني نالين واخ سيني نغنيل جوليت بي ورا گم ني تور يي داي ñi day ay yenente lañ ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala yon na leen. Si alquran yàlla lim fi ñaar fukki yenente ak juróom si seeni tur, jaar si seeni tur faw nga gëmee leen noonu, gëm seenu dundu ga yàlla nettali si ñoom ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lam ñu nettali si ñoom, seen diggante ak seeni nit, ñoom ñëpp nga gëmee leen noonee faw loolee jullit bi ponk la si ak ngëm mu soxal loolee. Juróomeel ba di gëm lii di alaxira wal yawmil axir, gëm alaxira mooy juróomeeli ponk si ponki ngëm yàlla, te lañ sa jublu mooy alqiyaama muy bisu dekki ba ak bisu taxaw si kanamu yàlla subhanahu wa taala, te mi ngi commencé fi nit ki di deewee. Gëm alaxira buñ ko waxee mi ngi commencé nit ki fa mu faatoo, fi mu deewee, lépp luy xew gannaaw dee ba keroog nit ki di dekki ëllëg yowm alqiyaama, ba ñii di dugg sawara, ñee di dem aljana, lépp luy xew foofee si gëm si allah, gëm alaxira la bokk. Ak lépp li nga xam ne ni dafay xew si diggante dekki ak dugg aljana mbaa dugg sawara, si la fay xew si ñi tuddee alxisaab mooy régle gi yàlla subhanahu wa taala di régle jaami, ak peese li nga xam ne ñooy jëfi, ak jaar si kaw siraat, ak li ñuy tuddee alqantara, waxee nga xam ne nit ñi danañ fa taxaw di fayante ay aq lu jiitu dugg aljana, ak lépp lu yàlla subhanahu wa taala nettali si aljana ak sawara, loolee lu am la jullit bi war koo gëm ne si gëm alaxira la bokk. Faw nit ki daf koy gëm bi tafsil si ak faram fàcce gi nga xam ne sax na si alquran ak sunna, faw nit ki gëm ko. Ponk ba sa mujj mbokki jullit yi si ak tënk ba léegi, wa an tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Al imanu bil qadar, gëm li nga xam ne mooy dogal, ndogaluk yàlla subhanahu wa taala la sa neex ak la sa naqari, jullit bi daf koy gëm. Faw wu mënta ñàkk, nit ki nga xam ne dafay wet di dogal génn na si diine, comme na ko Ibnu Umar radiallahu taala anhu waxeewoon gaa yooyu bañ ko dikkalee jóge Araab, naka ñun de ñoo ngi bàyyi suñ ginnaaw, xadis baa nga si Sahih Muslim, aw nit ñoo xam ne daal dañuy wet di dogal naan yàlla dogalul. Ibnu Umar la leen wax, ñoo ñee day bu ngeen demee yëgal leen leen, ne leen ku set laa si ñoom, ñoomit ñu set lañ si man, te li may waat Ibnu Umar li muy waat mooy ne ñooñee bu ñu dépensé woon lu toll ni jabalu Uhud si or ngir yàlla tax yàlla du leen ko nangul, feek gëmuñu dogal. Maanaam gëmuñu, faw ñu gëm ba noppi, lépp lu ñuy defar si lislaam yàlla nangul leen ko, maanaam ñu mottali ponk bu mag bii nga xam ne mooy gëm dogal. Lépp loo xam ne luy xew si àdduna ñu xam ne yàlla si kaw dogalu yàlla subhanahu wa taala lay amee, amul lenn luy génn dogalam moom borom bi subhanahu wa taala. Ma asaaba min musibatin fi lardi wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabraaha inna dhalika ala allahi yasir, comme na ko borom bi subhanahu wa taala waxee si alxadid. Gëm dogal boobee jullit bi ngir mu dëggal ko dafay taxaw si ñeenti martaba, comme ni ko borom xam-xam yi di waxee. Dogal ni ko nit ki di dëggalee, gëm ko gëmin bu wér, faw mu gëm ñeenti martaba yi. Martaba sa jiitu mooy martaba xam-xam, li ñuy tuddee al ilm, ne yàlla subhanahu wa taala lépp la xam, xam-xamam fépp la yegg, xam-xamam jiitu na lépp, amul lenn luy xew lu dul yàlla subhanahu wa taala xam-xamam jiitu na si loolee. Képp ku wedd lool gëmoo dogal da ngay daal di génn si diine, comme jahmiya yi ak qadariya. Ñaareelu martaba bi yàlla subhanahu wa taala xamee dafa bind li ñuy tuddee alkitaaba, foofee si allawxul mahfuud, yàlla subhanahu wa taala bind fa lépp lu war a xew ba ila yawmi alqiyaama, comme na ko xadis ba waxee. ne yalla lamu ñëkone bind moy khalima mu dal likoy wax ne ko bindal mu ne ko lan lay bind mu ne ko lepp lu wara xew fa jar al qalam sele khalima bi dal di dawe bind lepp lo xamne ni lu wara xew la rek yalla bind nako fofé ci allahul mahfuz comme niñ ko junjewon ci ay bi wessu ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab illa fi kitab tere bobé moy allahul mahfuz اللوح المحفوظ في الله سبحانه وتعالى سيتسمم مولم لو ورا خيو كيب كو ودي من موميغا خامن يالله سبحانه وتعالى بند نكو لجيتو ليب لوي خيو كوكاي كذلك گمول دوغال دا فاي دال دي ген سي دينه نيتهلو مرتبه با مبوك جوليتي موي غناو با يالله سبحانه وتعالى خامي با نوبي دال دي بند ci tere bobé ci lawhul mahfuz liñuy tuddé al mashi'a muy ciobaré mom borom bi subhanahu wa ta'ala lepp luy am ci ciobarém lay amé daf koy soob faw mu soob ko bu soobé yalla subhanahu wa ta'ala lol dal li am bu ko soobul du am faw walid faw it noné nit ki gëmé ko nonu amul lenn luy am luy jitu ciobaré mom borom bi subhanahu wa ta'ala amul même al kufr kafir manam ci ciobarem lay amé manam amul luy jitu ciob rek borom bi subhanahu wa ta'ala nalata al mashi'a faw liñi tudal irada al kawniyya nit ko xam ko bokul ak al irada al shar'iyya manam ñaari irada yoyu bokkuñu dafa am lo xamné faw da fay am kawnan moy al mashi'a moy al mashi'a motax top yalla ku wedde yalla def lu yalla beug def lu yalla beugul lolé lepp ci ciobarem lay amé mom borom subhanahu wa ta'ala waye li di al irada shar'iyya moy li yalla subhanahu wa ta'ala geureum ngir ñu def ko lolé mën na am mën na ñak am lu ci melni gem gi yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ñu gëm ko ak top gi yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ñu top ko waye ndax ñepp ñom ñoy top yalla subhanahu wa ta'ala ndax ñepp ñokoy gëm def limu bëgg dedet kon lolé irada shar'iyya la irada shar'iyya la amma al irada al kawniyya mom moy al mashi'a ñentel ba ñentelu martaba bi moy li nga xamne moy al ijad di al khalq gannaaw ba nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala xamna bimu xamé bindna sa lawhul mahfuz daf koy soob ci ciobarem lay amé da fay jot nak bu joté yalla amal ko liñuy tuddé al ijad di al khalq bu joté yalla subhanahu wa ta'ala amal ko ñu xamné ci martaba yi la jaar ba am amul lenn lu jitu li nga xamné moy xam xamam mba né yalla bind ko won wala amna ci lu jitu ciobarem wala amna te yalla subhanahu wa ta'ala amalu ko dedet faw nit ki dajale martaba yi ni ngir meuna muccu ci kurel yi reer yi nga xamne reer nañ ci buntu dogal kon ci ak teunk mbok juliti lolé la sé tektal borom téré bi indina ci aya bo xamne dajale na juroomi ponki muy ayatul baqara muné wad dalilu ala hadhihi al arkan al sita li tektal ci juroom ben ponki yi nak moy la yalla subhanahu wa ta'ala wax laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin yalla subhanahu wa ta'ala nimbax nekul rek si ngeen jël sen xarkanami di jublu penk mba sow dedet lolay du ak mbax de waye mbax sa deug moy top yalla yalla bu ne nañ djublu penku ñu djublu penku bu ne nañ djublu fenen ñu djublu fenen mom yalla subhanahu wa ta'ala motax mu ne walakinal birra man amana billah sa deug mbax nak moy gem yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne ndigal ci mom lay joge du geste ya ngay def ak demonstration yoyu moy ak mbax dedet waye mom ci jëmmi bopam nga gem ko ndax nit ñi da nañ djublu Jérusalem buñ daan julli yalla subhanahu wa ta'ala sant len nañu walbatiku jublu kaaba ga muy qibla bu bes bi kon jublu way bi si côté ma ngay jublu kala sant na nga jublu fofu sa deug deug gem ko ke mom moy albir mota ponk lolay ponk bu ñeek bi ñaarel ba wal yawmil akhir gem li nga xamne moy bisub al akhirah wal malaika gem ñi nga xamne ñoy malaika yi wal kitab gem li nga xamne mom moy tere yi fofé al kitab mufrad la bo xamne dafa am alif ak lam li borom xam xam maani di wax al umum mbolem tere yalla subhanahu wa ta'ala wacc dang koy gem wan nabiyyin gem li nga xamne ñoy yenente yi mbolem yenente yi yalla subhanahu wa ta'ala yonni nga gem len moy indi benen tektal bay woné juroom benel ponk mi ndax aya bi juroomi ponk yi la saxal juroom benel ba mune wa dalilul qadari qawluhu ta'ala li tektale ne dogalit ponk la dañ ko wara gem ne moy yalla subhanahu wa ta'ala wax ci suratul qamar inna kull shay'in khalaqnahu biqadar mom yalla subhanahu wa ta'ala neena amul len la amul len re ludul ne yalla subhanahu wa ta'ala ko bind ci kaw dogal ci kaw dogal la ko bindé ci kaw dogal bobé comme niñ ko waxé won légui dogal ba mi ngi jaaré sa xam xamam mom yalla subhanahu wa ta'ala jitu won na ci lolu bam ko xamé mom borom bi subhanahu wa ta'ala bindon na ci lawhul mahfuz ne lolé dina am bam ko bindé ci ak ciobaram rek lay amé mom yalla subhanahu wa ta'ala bu joté nak ne faw mu am bu joté mu dal dikoy amal faw nit ki gëm ci gattal mbokk julliti li moy juroom benn ponk yi nga xamne nañ ko jitalé won lañuy bamtu wat faw jullit bi dajalé ko né juroom benn yépp gëm ko nam ko wara gëmé namu saxay alquran ak sunna benn bu mu ci wéddi mbaamu wéddi ak faram faccé gu ñew ci lolé alquran ak sunna ko kay da fay génn ci diiné ndax loolu la ponk di fi jinjon nañ ko ci jotay ba le wessu différence digdante ponki ngami ak li nga xamne ñoy ay patcham amna ci patch ngami moy branche yi nga xamne ay jëf lañ waye ci gëm yalla la bok amna ci jëf yo xamne ay waref la waye amna ci jëf ngëm yalla yi lo xamne yu ñu sopp la bayiko du té nit ki nek ku gëm yalla du té nit ki nek ab julit kadhalika jëf yamuy jëf lu safano ak ngëm gogou lolet ci patch yi ay façon la amna ci jëf yo xamne bu ci tabbe da fay dal di genn ci diine wal yaa billah waye amna ci jëf yo xamne ci ay moy yalla bu ci tabbe kenn du ko genn ci diine waye da fay genn top manam fasikh la da fay wañi ak ngëmam faw nit ki ragne kon digante li nga xamne moy patch ngëmi da ay branche ak yi nga xamne moy ponk yi mom faw nit ki saxal ko gëm ko nam ko wara gëmé wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.